pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To trójka, jest sobota, 20 kwietnia, już 9. Serwis, Michał Przerwa. Od północy do końca głosowania w wyborach samorządowych trwa cisza wyborcza. LOT wstrzymał rejsy do Tel Awiwu oraz Bejrutu z powodu napiętej sytuacji w regionie. Oszustwa internetowe są głównym zagrożeniem w sieci. Od północy obowiązuje cisza wyborcza w związku z drugą turą wyborów samorządowych. Za jej złamanie grożą surowe kary, przestrzega Państwowa Komisja Wyborcza. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji. Chodzi między innymi o zwoływanie zgromadzeń i wygłaszanie przemówień o poszczególnych kandydatach. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że cisza wyborcza będzie obowiązywać na terenie całego kraju. Trudno byłoby rozdzielić agitację wyborczą skierowaną do osoby będącej w Warszawie, a będzie, przypuśćmy, w Milanówku głosował. A poza tym rozwój technologiczny, media, internet. Cisza wyborcza nie dotyczy agitacji prowadzonej w ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaleca jednak w takich przypadkach ostrożność. Ta agitacja musi być ściśle związana wyłącznie z tymi jednymi wyborami i nie może tej granicy przekroczyć, żeby to nie było związane z agitacją do samorządu. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21:00. Klaudia Dadura, Polskie Radio. W izraelskim ostrzale Rafah w Strefie Gazy zginęło 9 osób, a kilkanaście zostało rannych. Według palestyńskiego resortu zdrowia od początku wojny na skutek ataków izraelskich zginęło około 34 tysięcy ludzi. Agencje pomocowe alarmują, że Izrael nie zapewnia wystarczającego dostępu do wody, lekarstw i pomocy humanitarnej w ogarniętej wojną enklawie. Damian Sobul, który zginął w izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego w Strefie Gazy, spocznie dziś na cmentarzu w Przemyślu. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się około południa. Do ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, której wolontariuszem był Damian Sobul, doszło 1 kwietnia. Wczoraj LOT wstrzymał rejsy do Tel Awiwu oraz Bejrutu. Rzecznik firmy Krzysztof Mączulski mówił, że decyzja została podjęta pod wpływem niestabilnej sytuacji w regionie. Nie wykonujemy lotów ani do Tel Awiwu, ani do Bejrutu, w związku z czym decyzję odnośnie niedzielnego rejsu będziemy podejmować prawdopodobnie jutro bądź w niedzielę przed południem i oczywiście od razu o tym poinformujemy naszych pasażerów. Krzysztof Moczulski zaznaczył, że pasażerowie, którzy wykupili bilety do tych miast, mogą liczyć na zmianę rezerwacji albo zwrot kosztów. W Ministerstwie Zdrowia trwają wstępne analizy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, mówi rzecznik resortu Damian Kuraś. Jak dodaje, sprawdzane są różne możliwości i rozwiązania. Prace trwają w Departamencie Zdrowia Publicznego. Trwa sprawdzanie, w jaki sposób mogłyby być te przepisy wprowadzone, jak powinny brzmieć, jak wyglądają rozwiązania w innych krajach, więc jest to etap wstępny, ale na pewno pani minister zależy, żeby prace nad tą propozycją toczyły się szybko. Statystycznie na głowę każdego Polaka przypada 11,5 litra czystego spirytusu rocznie. 40% wypijanego alkoholu to napoje wysokoprocentowe. Oszustwa internetowe i ataki typu phishing są głównym zagrożeniem w sieci, wynika z najnowszego raportu CERT Polska za rok 2023. CERT to zespół ekspertów odpowiedzialny za bieżącą reakcję na różne incydenty w polskiej cyberprzestrzeni. W ubiegłym roku oszuści chętnie podszywali się pod popularne sklepy internetowe, serwisy aukcyjne czy firmy kurierskie, wykorzystując przy tym emocje potencjalnej ofiary, na przykład wysyłając SMS-a lub maila z linkiem, bo rzekomo zabrakło pewnej kwoty do opłacenia przesyłki lub ktoś próbował włamać się nam na konto. Od kilku lat ta proporcja nam się już nie zmienia i pozostaje względnie stałe. Królują oszustwa internetowe i szeroko rozumiany phishing, z którym oczywiście staramy się walczyć w sposób przeróżny. No, takim naszym koronnym projektem jest oczywiście lista ostrzeżeń CERT Polska. Staramy się promować ten projekt i ideę zgłaszania. Tłumaczy szef zespołu CERT Polska Sebastian Kondraszuk. Jednocześnie zachęca do kontaktu z ekspertami, jeśli mamy wątpliwości co do SMS-a, którego otrzymaliśmy na przykład od kuriera. Możemy go przesłać do analizy pod bezpłatny numer 8080. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 po 9, czas na ostatni o poranku serwis sportowy, tym razem całkowicie po polsku. Dariusz Urbanowicz. To będzie wyjątkowy serwis. Przypominamy, godzinę wcześniej był w połowie po polsku, w połowie po chińsku. To było chyba najtrudniejsze mistrzostwo Polski w historii żeńskiej siatkówki. Chemik Police w trakcie sezonu stracił sponsora strategicznego. Mimo wszystko zawodniczki zdecydowały się dokończyć rozgrywki. Dokończyły je, zdobywając złote medale po porywającym finale z Rysicami Rzeszów. Chemiczki wygrały w serii 3-0, stawiając pieczątkę wczorajszym zwycięstwem 3-1. Mówi szczęśliwa Martyna Łukasik. Powiedziałyśmy sobie, że robimy to, co kochamy przede wszystkim i ta grupa po prostu chciała pracować razem. Też dla kibiców chciałyśmy tutaj zostawić to złoto w tym sezonie, bo wiedziałyśmy, że pracujemy ze sobą tak długi czas i że możemy to zrobić. Także cieszy fakt, że cały zespół był bardzo dobrze skoncentrowany i pokazałyśmy, na co nas stać w tych trzech ostatnich spotkaniach. Dla nas pieniądze nie są najważniejsze. Przede wszystkim robimy to, co kochamy przy ludziach, którzy też nas bardzo wspierali od samego początku. Wielkie brawa, chyba o nas i o tych pieniądzach też tak można powiedzieć. A teraz piłka nożna, bo bez niej, co oczywiste, spać nie można. Polska Ekstraklasa, co równie oczywiste, to najlepsza liga świata i nie zapraszam tutaj do dyskusji. Gol w doliczonym czasie gry, cofnięta czerwona kartka dla debiutującego bramkarza. To wszystko działo się w piątkowym szlagierze 29. kolejki. Górnik Zabrze po golu Sebastiana Musiolika wygrał na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 1-0. Podsumowanie trenera Jana Urbana, legendy Górnika przez wielkie L. To nie był taki Górnik, jakiego chciałbym widzieć, natomiast no, trzeba mierzyć siły na zamiary. Graliśmy z mistrzem Polski, w Rakowie jest bardzo dużo jakości. Uważam, że nie mogliśmy zagrać otwarcie, bo po prostu byśmy spotkanie przegrali. Wyszło dobrze, pomogła oczywiście czerwona kartka i gra w przewadze. Cieszymy się, gdybyśmy tego meczu nie wygrali. Wydaje mi się, że też byśmy byli zadowoleni z jednego punktu. Mamy 3, jest bardzo dobrze. Górnik awansował na 4. miejsce i walczy o puchary. W drugim spotkaniu Korona Kielce wygarbowała skórę Radomiaka 4-0. A dziś w programie Ekstraklasy o 15:00 Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice. O 17:30 ostatni w tabeli Ruch Chorzów z Widzewem Łódź. Na 20:00 zaplanowano starcie Zagłębia Lubin z liderem Jagiellonią Białystok. Dziś też wielkie emocje tenisowe. O 14:00 w Stuttgarcie półfinał turnieju WTA 500. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Wczoraj w ćwierćfinale Świątek wygrała z Emmą Raducanu, Brytyjką o tajskich i rumuńskich korzeniach. Było 7-5 i 6-3. O 16:30 w półfinale w Rouen zagra Magda Linet z Angeliną Kalininą z Ukrainy. Wczoraj Linet wyeliminowała Arantxę Rus z Holandii. 7-6 i 6-1. Dariusz Urbanowicz o sporcie po polsku. Chcesz coś jeszcze dodać? Bo widzę, że się zbierasz do jakiejś wypowiedzi. Nabrałem powietrza i nie wiem, co o tym mówić, bo wybieram się dzisiaj na derby Warszawy rugbowe. Pierwsza liga AZS AWF Warszawa podejmie Legię Warszawa. Tylko się ciepło ubierz. Oj tak. Polska dziś pod wpływem niżu przesuwającego się z północnego zachodu na wschód kraju. Do niego proszę kierować pretensje pogodowe. To on stoi za zachmurzeniem dużym, za przelotnymi opadami deszczu. Deszczu ze śniegiem, a nawet krupy śnieżnej i gradu. Temperatury maksymalne na dziś wywołują dreszcze. Te dosłowne z zimna. 4 stopnie w Olsztynie, 5 w Suwałkach i Gdańsku, 6 w Koszalinie i Wrocławiu, 7 w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Zielonej Górze, 8 w Kielcach i Opolu, 9 w Warszawie i Białymstoku. Dzisiejszy maks to 13 stopni w Rzeszowie. Autopromocja. Ludzie, opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Do tej pory w trójce gościli Joanna Jóźwik, Artur Boruc, Eliza Kącka, Henryk Sytner, Andrzej Szwan, czyli Lulla La Polakka. Ludzie. Przecież ja jestem biegaczką, ja powinnam przyspieszyć, ja powinnam tutaj biec jak wszyscy zawodnicy. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Brakuje tego wyścigu treningowego, codziennego. Najpierw mi mówili, że no jesteś za mało pewna siebie, jak ja się w końcu zebrałam w sobie, to mi mówili, no ale wiesz, no co napierasz. Pisano mi na przykład, poznałam Karola, ma zielone oczy, napisz mi, czy warto. Bo my też jesteśmy normalni i normalne. Od wtorku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09. Zapraszamy do Trójki. about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home. Minut po godzinie 9. Wszystkich czekających na śniadanie w Trójce, spotkanie z politykami uspokajam. Ta audycja nie zniknęła z naszej anteny. Wróci za tydzień Renata Grochal ze swoimi gośćmi. Jesteśmy przed drugą turą wyborów samorządowych i panuje po prostu cisza wyborcza. Zatem zapraszamy na ostatnią godzinę, zapraszamy do Trójki w niezmienionym składzie. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Zaraz będziemy rozmawiali z malarką Beatą Konarską o tym, jak wejść w świat kultury wysokiej, malarstwa. 17 minut po godzinie 9. Zapowiadany gość w studiu, Beata Konarska, artystka sztuk wizualnych, malarka, autorka instalacji w przestrzeni publicznej, znana chociażby z tej instalacji Pegazów przy Placu Krasińskich w Warszawie. Dzień dobry, Beato. Powinienem powiedzieć nie gość, tylko gościni. Czy jest ci wszystko jedno? Jak najbardziej używam feminatyw, więc bardzo dobrze, czyli gościnie. Dzień dobry. Beata, chciałbym z tobą porozmawiać trochę z własnej perspektywy. Człowieka, który jest zanurzony w codzienności, często tej mojej sportowej, a chciałbym dotknąć kultury wysokiej, chciałbym tego spróbować i nie wiem, jak tego zrobić. Jak to zrobić? Nie będziemy mówić tylko o malarstwie. Może dobrym początkiem dla takich ludzi jak ja są właśnie takie instalacje w przestrzeni publicznej. No myślę, że na pewno sztuka w przestrzeni publicznej jest po prostu dedykowana ludziom w przestrzeni publicznej, czyli tak naprawdę wszystkim osobom, które ją mijają. No i to też jest taki aspekt w ogóle przestrzeni miejskiej, który właśnie jest niezwykle inkluzywny, bo jest dla każdego i on może zostać kompletnie pominięty przez przechodnia, a może w jakiś sposób zainteresować. I jest to też kontakt ze sztuką, więc ja w ogóle w swojej twórczości bardzo lubię sztukę w przestrzeni publicznej i przestrzeń, w ogóle tkankę miejską i wpisywanie się właśnie w tę tkankę miejską z moją sztuką, ponieważ to jest taka przestrzeń w jakimś sensie niekontrolowana. Jakby sztuka wówczas zaczyna wchodzić w dialog z różnymi aspektami właśnie tej tkanki miejskiej. I to jest często niezwykle inspirujące i takie, powstają takie nowe, dodatkowe warstwy, rodzaj wartości dodanych i to jest zawsze bardzo, bardzo ciekawe. A jak ty sprawdzasz odzew od tej publiczności miejskiej, od tkanki miejskiej? No, dostaję jakieś komentarze też. Też obserwuję, jak ta sztuka ewoluuje, jak ona na przykład znika. Prowadzę taką, zrobiłam taką, taką powiedzmy, jak to jest taki projekt miejski, który polegał na tym, że umieściłam mój obraz wklejony na takim opuszczonym billboardzie. To jest za miasteczkiem Wilanów w zasadzie w krajobrazie, czyli w tle jest pejzaż. To się nazywało obraz z pejzażem w tle i dokumentowałam, jak ten obraz na przestrzeni 4 lat znikał w tym zmieniającym się też pejzażu, czyli wiosna, lato, jesień, zima i jak ten obraz był coraz bardziej wyblakły i też pojawiały się jakieś ingerencje w ten obraz. W pewnym momencie został zamalowany przez jakiegoś street artowca. I to jest taki rodzaj dla mnie poezji miejskiej. To, że właśnie ta sztuka się zmienia, też w kontekście przestrzeni otaczającej, to, że ktoś może jakoś zaingerować w to. To jest bardzo ciekawe, jako obserwacja właśnie życia miasta. Ciebie też się słucha ciekawie. Instalacja związana z Pegazami, jakaś jeszcze inna w Warszawie, twojego autorstwa? Ostatnia moja instalacja to jest instalacja kinetyczna Kosmos, która jest inspirowana pracami Heweliusza i ona najpierw stała przed Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w Pałacu w Wilanowie, a następnie przed Muzeum Ziemi w ramach mojej wystawy doktorskiej, która była od września do grudnia, a obecnie została zakupiona przez Miasto Pionki w ramach takiego ogólnopolskiego konkursu na sztukę w przestrzeni publicznej organizowaną przez Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. I w Pionkach ta rzeźba, ta instalacja będzie od czerwca. Więc bardzo się cieszę, ponieważ Pionki to jest miasto, ogród rzeźby współczesnej, bardzo aktywnie działające właśnie w kierunku poszerzania swojej kolekcji. Tam jest już kilkanaście rzeźb różnych artystów w przestrzeni publicznej. No i to jest zawsze taka wielka satysfakcja, że można znaleźć się właśnie w towarzystwie innych artystów i rzeźba, która znajduje się w towarzystwie innych, zupełnie różnorodnych bardzo rzeźb. Czyli obieramy azymut na Pionki. Natomiast chciałbym teraz podpytać o to, od czego zacząłem. Jak zacząć taki kontakt z rzeźbą, z malarstwem? Podpowiedz, proszę. Myślę, że bardzo dobrą formą takiego integrowania się w ogóle z tematem sztuki jest na przykład, jak się wyjeżdża gdzieś za granicę, chodzenie do muzeów czy do galerii. Bo zawsze jak jedziemy gdzieś na wyjazd, na wakacje, to chcemy poznać dane miejsce, poznać kulturę. I właśnie skorzystanie z oferty galerii czy muzeów jest taką dobrą metodą, żeby w taki zupełnie naturalny sposób, bez żadnego przymusu, po prostu zanurzyć się w świat sztuki. I to też bez żadnego przygotowania. Po prostu wejść, iść przez takie muzeum czy galerie I sprawdzić, co nam się podoba. I patrzeć, co nam się podoba. Jeżeli coś nam się spodoba, bo zawsze znajdzie się coś, co w jakimś sensie będzie rezonowało z naszą wrażliwością, to się zatrzymać przy tym, poczytać i potem się zainteresować dalej danym artystą. Myślę, że to jest bardzo fajna forma takiego wchodzenia w świat sztuki na miękko, że tak powiem. Też wydaje mi się, że teraz ciekawą metodą poznawania sztuki jest takie rodzinne poznawanie sztuki. W zasadzie wszystkie muzea współczesne, czy galerie, czy nie tylko współczesne, organizują warsztaty dla właśnie rodzin, czy dla dzieci. Ja na przykład chodziłam z moimi dziećmi na warsztaty do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i to było super ciekawe, dlatego że zawsze przed takimi warsztatami osoba prowadząca przedstawiała wystawę, ale w taki sposób zrozumiały dla dzieci. Ale zarazem jakby rodzice też mogli z tego skorzystać i potem te dzieci wykonywały pracę inspirowaną wystawą. I to była też taka bardzo ciekawa formuła jakby poznawania i rozumienia tej sztuki. I też wprowadzania własnych dzieci w ten świat sztuki, które już bez tego takiego paradygmatu, że sztuka współczesna jest niezrozumiała, że tego nie można oglądać, bo się i tak z tego nic nie zrozumie. Bo wówczas już te dzieci jakby po prostu naturalnie, to jest dla nich coś naturalnego. W ogóle polecam też chodzenie na oprowadzania kuratorskie po wystawach, bo naprawdę wtedy otrzymuje się wiedzę, dzięki której można zrozumieć, co tak zwany artysta, mówiąc symbolicznie, miał na myśli, ale też można zrozumieć w ogóle szerszy kontekst i dowiedzieć się bardzo ciekawych historii czy punktu widzenia kuratora. Bardzo ciekawe oprowadzania po wystawach organizuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pawilon nad Wisłą, bo to są oprowadzania nie tylko kuratorskie, ale też przez takie osoby z zewnątrz, które są zapraszane. I każda z tych osób praktycznie w zupełnie inny sposób oprowadza po wystawie, więc też można zrozumieć, zobaczyć jakieś różne punkty widzenia. I to też jest bardzo ciekawe zawsze. Jak się ciebie słucha, to mam ochotę tam natychmiast pognąć i złapać za kark mojego 14-letniego Gaugana. No właśnie, bardzo zaprowadzić polecam go, żeby się trochę ukulturalnił. Tak, na przykład Muzeum Warszawy organizuje oprowadzania przez nastolatków i nastolatki, co też jest jeszcze inną formułą prezentacji wystaw. Zresztą Muzeum Warszawy organizuje bardzo ciekawe wystawy i sztuki, i z pogranicza sztuki, i związane z Warszawą, i spacery w przestrzeni miejskiej, czy nawet po lesie, w Palmirach na przykład ostatnio. Więc jest teraz muzea w ogóle, mam wrażenie, wchodzą na taką drogę doświadczania sztuki i w ogóle doświadczania wystawy, czyli jakby oglądanie wystawy, czy też jakiegoś tematu przez doświadczenie. Jest bardzo dużo takich form właśnie, czy warsztatowych, czy takich wręcz organoleptycznych związanych z tym, z jakimś, nie wiem, czy z zapachami, czy z wręcz dotykaniem eksponatów. Więc to są takie nowe formy. Już odchodzi się od tego, że właśnie muzeum jest takie sterylne, że trzeba stać. Oczywiście są wystawy, na których nie można dotykać eksponatów, to jest oczywiste, ale też coraz częściej są takie wystawy bardziej interaktywne. Na zakończenie, Beata, bo bezpośrednio po wizycie w Trójce gnasz na zajęcia z arteterapii. Co to takiego? Arteterapia to jest taka nowa forma pracy terapeutycznej, wykorzystującej różne dziedziny sztuki. To mogą być sztuki plastyczne, to może być teatr, to może być praca z ciałem, różnego rodzaju formy tańca spontanicznego, czy praca z archetypami, czy praca literacka. I to jest bardzo ciekawe. Ja prowadzę zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych, pracownię malarstwa na Wydziale Sztuki Mediów i wprowadzam też takie formy właśnie pracy intuicyjnej, która ma właśnie na celu arteterapię i widzę, że to bardzo, bardzo dobrze działa. I po prostu chcę poszerzać moją wiedzę w tym zakresie, bo wiem, że to jest teraz bardzo potrzebne. Beata Konarska, artystka sztuk wizualnych, malarka, autorka instalacji w przestrzeni publicznej, była gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję serdecznie, że znalazłaś czas. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Serdecznie. Do usłyszenia. What?

wyklaskać i każdy z nas potrafi coś powiedzieć i każdy z nas potrafi coś zaśpiewać. No naprawdę mam mały procent ludzi, którzy są amuzyczni. Większość ludzi to są ludzie, którzy mają ten talent. Śmieję się, że często jest tak, że na przykład z jakimś młodym człowiekiem rozmawiam na temat wiązania butów i wiązania sznurówek, że długo tego nie potrafił. Przychodzi potem jakaś starsza osoba i mówię, że słuchaj, bo kiedyś tego nie potrafiłaś, a tego też trzeba było się nauczyć, więc nie martw się, że teraz coś ci nie wychodzi, bo to jest tak jak z wiązaniem butów, z wiązaniem sznurówek, że najpierw trzeba było się nauczyć zakładać buty, a dopiero potem rzepy wypinać, a na samym końcu sznurować. Co jednak świadczy o późniejszym sukcesie w branży muzycznej, no to nie ma prostej recepty. To są po pierwsze cechy osobnicze. To jest oczywiście też umiejętność posługiwania się tym medium, którym się posługujemy, czyli na przykład umiejętność gry na instrumencie, czy umiejętność śpiewania. To są rzeczy, bez których trudno coś zrobić. Charyzma, no i też trochę szczęścia jednak, mimo wszystko. Jak to w takim artystycznym świecie, no bo można być świetnym, ale właśnie można nie mieć tej do końca charyzmy i jeżeli nas ktoś nie odkryje, nie znajdziemy menadżera jakiegoś, który nas wesprze i na przykład zorganizuje nam koncerty, no to bez tego jest trudno. Czasami własny pomysł może być niewystarczający. Te relacje przygotowała Monika Suszek. Zaraz porozmawiamy z Joanną Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina o tym, czy z nauką muzyki rzeczywiście jest tak, jak z nauką wiązania butów. 20 minut zostało do godziny 10. Joanna Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina jest gościem Trójki. Dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pytanie rozgrzewkowe dotyczące utalentowanych dzieci. Jak zorientować się, że nasze dziecko ma talent i warto je przycisnąć, żeby poszło w tę stronę edukacji muzycznej? Ja myślę, że tutaj duża rola jest pedagogów, którzy prowadzą te dzieci w szkołach muzycznych. To oni najczęściej są tymi pierwszymi osobami, które wyłapują, że dany ich uczeń jest zdolny do rozwijania swoich umiejętności. Wówczas ci młodzi pianiści, czy też w ogóle młodzi muzycy posyłani są na różnego rodzaju koncerty i konkursy. I konkursy, które są takim jednym z podstawowych elementów, mechanizmów wyłapywania właśnie młodych talentów. Jak się wyłapie taki młody talent i on już rzeczywiście robi się takim dobrze zapowiadającym się, to może trafić do waszego programu Młode Talenty. Tak, rzeczywiście Narodowy Instytut Fryderyka Chopina od wielu lat prowadzi program promocji młodych talentów. Jest to jeden z podstawowych w ogóle elementów programowych Instytutu wpisany do naszego statutu, czyli pełniący bardzo ważną funkcję w działalności w Instytutu Fryderyka Chopina. I rzeczywiście jest to program wielopłaszczyznowy. Mamy różne mechanizmy wyłapywania tych młodych talentów. Jednym z podstawowych jest oczywiście konkurs, ogólnopolski konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, który organizowany jest od 1968 roku, czyli konkurs o niezwykle długiej tradycji. Jest to konkurs, oczywiście tych konkursów w Polsce jest bardzo wiele, ale muszę przyznać, że i mogę chyba śmiało powiedzieć, że konkurs nasz jest najbardziej prestiżowym konkursem i to z wielu względów. Właśnie ze względu na tą długą tradycję. Po drugie, ze względu na to, że zawsze bardzo starannie dobieramy jury konkursu złożone z naprawdę wielkich autorytetów pianistycznych. No, po trzecie, jest to niezwykle wymagający konkurs. Jest to próba dla pianistów. Ci, którzy decydują się wystartować w tym konkursie, są pianistami już naprawdę bardzo, znaczy na wysokim poziomie wykonawczym. Jest to konkurs trzyetapowy. Pierwszy i drugi etap to są recitale i to bardzo wymagające recitale, nawet pod względem czasowym. Finały to są koncerty z Towarzyszeniem Orkiestry. Także pianiści często po raz pierwszy mają okazję w tym konkursie wystąpić właśnie z Towarzyszeniem Orkiestry. No, oczywiście jest to konkurs, który daje tym najlepszym zwycięzcom, laureatom nagród również bardzo wymierne korzyści. Oprócz nagród także opiekę naszego instytutu, taką opiekę można powiedzieć quasi-menadżerską, przynajmniej na początkowym etapie ich karier. Ale to jest jeden z elementów, jeden z mechanizmów wyłaniania tych młodych talentów, wyłapywania tych młodych talentów. Mamy również taki program koncertów Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina. Jest on przeznaczony dla tych pianistów, którzy nie są, można powiedzieć, typami konkursowymi, bo i tacy się zdarzają, pianiści, którzy nie do końca radzą sobie właśnie w warunkach konkursowych, natomiast w dalszym ciągu są świetnymi wykonawcami i zupełnie inaczej się czują właśnie podczas koncertów. Dlatego stworzyliśmy taki program również dla nich. Są to koncerty, które odbywają się cyklicznie raz w tygodniu u nas w sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina. One są nagrywane i potem pod koniec sezonu oceniane przez nasze grono jury powołane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ale co tutaj jest ważne, jury dostaje nagrania anonimowe, czyli można powiedzieć, że oceniają to w sposób obiektywny. Ale to jest, ja teraz mówię cały czas o tym, o mechanizmach, które pozwalają nam wyłowić spośród tej ogromnej rzeszy pianistów tych najlepszych. No i oczywiście teraz jest to, co ważne, to, co my robimy z tymi młodymi pianistami, w jaki sposób pomagamy im w jaki sposób pomagamy im w karierze, w budowaniu ich karier. I tutaj działamy na wielu płaszczyznach. Jest to, przede wszystkim pomagamy im jeszcze w płaszczyźnie edukacyjnej poprzez organizację kursów mistrzowskich, spot, kursy te są do kursów zapraszamy naprawdę najwybitniejszych pianistów z całego świata. Ci młodzi ludzie mają możliwość spotykania się z nimi, kształcenia z nimi. Niejednokrotnie dochodzi do tego, że potem ci młodzi pianiści studiują na studiach podyplomowych u tych największych sław pianistycznych na świecie. No ale oczywiście oprócz tej pomocy edukacyjnej mamy całą serię koncertów, które organizujemy zarówno jako instytut w naszych siedzibach, w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, ale także koncerty, które organizujemy w całej Polsce, a także na świecie z naszymi partnerami. Pani Anno, to może posłuchamy jednego z waszych stypendystów, Kamil Pacholec, tak? To jest ktoś objęty tym programem, tak? Tak, jak najbardziej. Jest to zwycięzca ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, no i finalista konkursu chopinowskiego z 2021 roku. No to słuchamy Kamila. Bardzo ładnie pani tutaj dokończyła ten występ, Kamila. Pani Joanno, powiedziała pani tutaj w przerwie, że zdolnych, dobrych muzyków jest bardzo wielu, natomiast niewielu jest artystów. Tak, niewielu się udaje może osiągnąć sukces. Bo tutaj nie wystarczają tylko talenty muzyczne, zbiór cech jest do tego potrzebny. No tak, tak, rzeczywiście. Myślę, że te cechy niemuzyczne stały się i stają się coraz bardziej istotne w naszym współczesnym świecie. Coraz mniej chyba zwracamy uwagę jednak na to sedno, na właśnie ten artyzm muzyczny, a bardziej koncentrujemy się, znaczy mówię o odbiorcach, tak? Mówię o publiczności, na tych cechach pozamuzycznych. I to są różne cechy, bo to zarówno chodzi o właśnie charyzmę, o umiejętność radzenia sobie na scenie. Z presją, z publicznością. Trzeba zagrać najlepiej w danym momencie. Tak, ale jest to teraz taka ważna umiejętność radzenia, umiejętność poruszania się w świecie współczesnych kanałów komunikacyjnych, współczesnych mediów i kreowania siebie jako właściwie można powiedzieć takiej... No małej gwiazdy celebryty, tak. No właśnie takiego, nie chciałam użyć tego słowa, ale właśnie chyba o to chodzi trochę, celebryty. Bo jak spojrzymy na pianistów, którzy robią zawrotne kariery na świecie, to można powiedzieć, że troszeczkę takimi celebrytami się stali. Ja mówię tutaj na przykład o Yuji Wang czy Lang Langu. No to są postacie, które oprócz tego, że rzeczywiście są znakomitymi pianistami w tej sferze właśnie technicznej, no to jednocześnie można powiedzieć, że są celebrytami. Mam nadzieję, że podobną karierę zrobi Piotr Aleksewicz, kolejny człowiek, który wyróżnił się w waszym programie Młode Talenty. Posłuchajmy teraz Piotra. Piotr Aleksewicz, to jego przed chwilą słyszeliśmy. Na zakończenie proszę powiedzieć, jak można trafić do tego waszego programu? No oczywiście jednym sposobem jest wystartowanie w ogólnopolskim konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, a drugi sposób to jest właśnie wzięcie udziału w cyklu koncertów Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina. Tutaj po prostu trzeba mieć rekomendacje pedagoga, profesora, czy też innej osoby ze świata muzycznego. Ograniczenia wiekowe są? No tutaj przyjmujemy po prostu do tego programu najczęściej pianistów do końca studiów. Bardzo serdecznie dziękuję. Joanna Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina była gościem Trójki. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.